من دا اخاهم صالحا راوی گلمو انہ وی سمودیان تا اخاهم رور داوی نسبی حور صالح علیہ السلام دا پدی صورت مبارک کی در مواقع دا حضر صالح علیہ السلام اللہ دا الحجر وطن تلے گلیو او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکل غزوِ تبوک تتلل غزوِ تبوک تتلل نپدغا کوم بانی تیرشی او بعض صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ددغ زید دغ ملک نو برا غستی وی پاغی وڑو اغگلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داغی دا قراک نا صحابہ کرام منکڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی دا قراک نا منکڑی جدا استعمال و ایمان لکدی ایک دا روایت ابن کثیر ذکر کرے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ویلما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ناس علی تبوک ننزل بهم الحجر عند بیوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي ویکلچ نبی علیہ السلام تبوک تتلو نو الحجر مقام کی صحابہ کرام سر راکوشو د دیار سمود سرا نو داو کیانو نخلقو اوبر ویستی چی سمودیان وداغین او بس کلی راغین اوڑو آغگل اوزان دا پارا کٹویو دیگونے باندکل نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکمو کو ویدا کٹو کچی مصبان دکلی دا واروی او دا اوڑو دیوخانو تورکی او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اغزین لارو او دے مفرمائل ویکل چتاسو قدی حل کو تیرے گئی لا تدخلو علا هاولا المعذبین الا ان تکونو باکین ویکل چپدی عذاب والو خلق بانے ور داخلی گئی نو دا جراپ حالت کی پی تیرے گئی دا جراپ حالت کی تیرے گئی د جڑا په حالت کې تاسو تیری گئی دارنګیو حدیث پاک کې د الفاظ راغلي غزوه تبوک کې نبی علیہ السلام په دې مقام چې کله تیرې دو په دې مقام چې کله تیرې دو نو د الله حبیب داسې تیزی سره تیر شو او صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته موی چې دې علاقه باندې جڑا سره تیرې گئی وإلى ثمود علی گلی مو سمودیان تا خاهم یو داغینا نسبیرور داوی صالحن صالح علیہ السلام قال صالح علیہ السلام فرمایلی یا قوم عبد الله اے زما قوم دیو الله عبادت او بندگی وکئی مالکم نشته تاسو د پار من الہ بل حسوک حقدار د بندگی غیره غیر دغه الله نه قد جاءتكم بشکر اغلی دیتا سو تبینتم من ربکم خکارا واضح دلیل لطرف درفستا سنا دا اللہ پا قدرت زما پا نبوت او پا صداقت یو خکارا دلیل راغلی هذه ناقۃ اللہ ویداد اوخد اللہ لکم تاسو دپار آیا یو نشان دا اللہ پا قدرت او زما پا صداقت فضروها نپریک دیو خلرا تأکل چرا فراق کئی فی ارض اللہ پزمکد اللہ کی ولا تمسوها بسوئن مرس ویدیو خلص تکلیف ورنفی اخوزکم روبنی ستاسو لر عذاب علیم عذاب دردناک دی دخپل پی غمبر نداس تپوس کرو دا تپوسی تکڑو حدیث پاک کے راغلی ویکل چه نبی علیہ السلام پال حجر مقام تیرے دو مسند احمد حدیث تیبن کثیر ذکر کرے نو صحابہ کرامت ہے لا تسأل الآیات فقد سألها قوم صالح فکانت یعنی اناقا وی تاسو تپوسونا مکوی دیر چمون دا پار دی داوی دا موجز دی دا صالح علیہ السلام قوم تپوس کرو نداغی نتیجہ داشوا دی ورطوی من بستا پیغمبری علمانو چی دی مخامخ گٹھ نمون تسوکی مون تو خرو باسے او قسمونے او قلل چمون با ایمان روڑو او دا سان لویو جدا گٹھوا وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر وإذا زان ليولي غطوا ده حجر مقام کی وی بس دین اب موږ د پاره یو نوجوان او بلار به خروباسي چې بس هغه راستو سره لنګ شي او کله کې وادي وکي چې موږ به ایمان راړو نو صالح علیه الصلاۃ والسلام مزبانه ودریدو ودع الله عز وجل ته الله نه سوالو کو نو دا غټ او خوځې دا او بیا اوچاو دا او د دې نه عجیب غټ بدن والا اخرو وتا او ورته وی چې هذه ناقۃ الله لكم آیا ودا تاسو د پارا یو نه حدا د الله په قدرت او زما په نبوت باندې نو دې نه چې تکلیف نه رسوي واذکروا آیات کای ارجع لكم کله چې ګرځول یې تاسو خلفاء آباد من بعد عادن پس د هلاکولو د عادیانونا عادیان الله هلاک کل او د عادیانونا پس تاسو ته پزمکه کی آبادی درکا و بوعکم فی الارض او زی درکړې تاسو ته پزمکه کی تتخذون من سهولها جوړوي تاسو من سهولها دا همواری زمکینا دا هموار علاقی د دې زمکینا قصوراً بنگلی او محلات چکم ہموار حلاکہ دا پاغی کی تاسو بنگلی جوڑوئی وتتتخذون تاسو جوڑوئی من سہولها دا آغا نرمی حسی دی زمکنا سہول آپ زمکا کی چکم نرم دا ہموار دا تتخذون تاسو جوڑوئی من سہولها داغ هموار اسی د دې زمکه نه قصورن بنگله وتنحتون الجبال بيوتا او تراشی او توغی د غرونو نه کورونا دایبر غرونو نه هغه کورونه تراشل او پاوی کی قسمه قسم بنگله او چتونه به جوړول فذکروا علی الله رایات کیدا انعامات او احسانات د الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر زئی پزمکہ کی فساد کو ان کی حدیث ایک امام قرطبی ذکر کری ویستدل بهذه الآیا من جاغ البناء الرفیع کالقصور ونحوها وبقوله قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق ویپدی آیات علماء دلیل نیولے چی سو کوئی چی اگدی اگدی او دنگی دنگی بنگلی بنا بر ضرورت جوړول جائز دی او دا قبل آیاتیم ذکر کرے او بید محمد ابن سیرین رحم اللہ قول ذکر کرے چی بنا دارن وانفق فیها مالا کثیرا وی محمد ابن سیرین رحم اللہ پور جوڑے اور مال پہ لگولے نوی چاورتا ہوئے چی تو دمر لوی محدث سودا سی دیو کل اغو ما عراباسا ایبنا الرجل بناعا ينفعه ویز پدی کی گناہ نگنم چی او سلیل ضرورت وی او زان پہ اولوی بنگلا و بادے جوڑ کی او تاسو لگا روان دید مازیگر درس کی کلک مثال پتو رسباب وی او ضرورت وی او سڑے دا سی قیمتی قیمتی محلات جوڑ کی خوچے کہ حرام پیسنی قبر و خیرت پی نہیری گی ندا ناروان دی لکہ حضر سلیمان علیہ السلام یو دا سی محل تیار کرو چی عام انسانان سکے چی بادشاہ اگر ملک سبا چی وردن نکیلن اکا پتا نپوئی دے چی دا او گودی او کدا فرش دے اور آغی دا پار آغی دا گمان اکا چی دا ہو گنی دا سی محل چیغی کی او گودی او حوز دے نفکشفت عن ساقیها قال انہو صرح ممرد من قواریر ورطے ہوئی دا سی محل چی دشیشو نجوڑ شے یو دا سی عجیب او عظیم الشان محل سلیمان علیہ السلام جو کرو چی بادشاہان داغی پا پتہ نہ پوئی دل عام انسانانے سکے نکل کے انسان سر حلال پیسی دیو ضرورت تے نو کدے زان لمحلات جوڑی نو پا شریعت کی منع نری. ہاں بلا ضرورت محلات جوڑول یادا سے محلات جوڑول چی سڑی نو پی قبر و خیرت ہیر شندہ ناروائی. لکدہ یہ روایت کی راغلی اذا انعم اللہ علی عبد احب ان یرا اثر النعمت علیہ وہی کلے چی اللہ پہ بندبان انعامو کی نو اللہ رخی چی دغ نعمت سرات پدبانی اولی دیش. لکہ دا قارون بارک راغی اغتا سوئے لیشیو چی تدبی مال لگا اللہ لارکی مولگا ولا تنسا نصیبک من الدنیا. دنیا کی کخم حل جوڑے خوراک کے خسور لیوی نو دادر تپا شریعت کی مننے. دیو جن علماء لکلی ومن آثار النعمت البناء الحسن والثیاب الحسنہ. دا نعمت آثار دام دی خواہ محل جوڑول او خیست جامع جوڑول خیست جامع جوڑول. بعض علماء کرام دا زہد دا وجن دا خبرہ بدگن لیدا او اگر روایت زان تا ذکر کرے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًا أَحْلَكَ مَالَهُ فِي التُّوِينِ وَاللَّبِن وَإِكَلَ چَلَّا دِيو بَنْدَ بَارَكِ دَ شَرْ اِرَادَهُ لَرِ نُدَاغَ مَال پَخَتُو پی گئی تو خبر بار اسی عباس عبادیو کی اذا اراد اللہ بی عبد شرا احلک ما علہو فی التوین واللبن ویکل چلا دیو بند بارک دی شر ارادو لری نداغا غمال پا اسی بیسا عبادو کی تباہ و برباد کی. ند ضرورت میں علاوہ عبادے جورول پا شریعت کے ناروالے او کند ضرورت مطابق وی کد ضرورت مطابق وی نو دا آغی پا شریعت کسی شہر ہے آغی پا شریعت کی اجازت شاہ لکہ دیئے کہ گورا دا اللہ پیغمبر صالح علیہ السلام قوم تا دا اللہ دا نعمتنو پتور وی تتخیزون من سہولها جوڑا وی تاسو دا آغا ہمواری او دا نرمی زید دیزمکنا قصورا بنگلی او محلات و تنحتون الجبالا او تراشی او توگئی دا غرون بیوتن کورونا دیگو غرون تراشل او توگل بے او پاغی کی قسما قسم محلات بے جوڑن فذکرو آلہ اللہ داد اللہ انعامات و احسانات رایات کے دا محلات دیوی دا بنگلی دیوی خو قبر ہے روما اخیرت ہے روما او دا بنگلی و محلات تپ حرام و پیسونی ولا تعثو فی الارض مفسدین او مگر زی پز مکہ کی فساد کو ان کی شرک مکوئی کفر مکوئی تکبر و غرور مکوئی دا اللہ دا اللہ دا رسول نافرمانی مکوئے. قال الملأ الذین ویلیو سردارانو حاغ کسانو استکبرو من قومه چزانو نے لوی گنلیو من قومه دا قوم دا حضرت صالح علیہ السلام نا غرورو پکی تکبرو پکی للذین حاغ کسانو تے ویلیو استضعفو چی اغی کمزوری گنلی شیو لمن حاغ چاہتے ویلیو آمن چی اغی ایمان روڑے من ہم ددوینا دغی متکبرین و کمزور و مومنان و تویلیو اتعلمون وی آیاتا سو پوہی گئی ان صالحا چی بیشک دن صالح علیہ السلام مرسل رالی گلے شوید من ربی ہید طرف درب داغنا وردی دے کہ اللہ دعوی چی نمال کمزور دبانگلو پہ اعتبار کمزور و خیمانی قوت ہو متکبرین و سرداران ورتوی تاسو پدی خبر بانے پوہی گئی چی صالح علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے قالو ندغی کمزور مومنان ورتویلیو چی دا مال او دا دولت کمزوری و خود ایمان کمزوری نوا انا بیشک منگا بما پا حق دین بانے ارسل بیہی چرالے گلے شوید دا صالح علیہ السلام پاغے بانے مؤمنون ایمان رورن کیو ویتاسو صالح علیہ السلام بارک تپوس کوئی من چی دای کم دین رورن پاغے مزمگا ایمان و یقین نے. قال الذين استكبروا ويلوا كسانو چي تکبر کړو زانو مې لوي غنليو د حق د منلو نه ان وي ویشکمغ بالذي د هغه پیغمبر نه امنتم به چي تاسو ایمان روړې د پاغبان کافرون انکار کون کیو نو بس زید غرور او تکبر د وجناد ټول قوم اتفاق راغې او غوخه قتل کا فعقر الناقة نو قتل کدی غوخا فعقر الناقة قتل کدی و غوخا وعتو نافرمانی کدی و عن امر ربهم دا حکم دا خبل ربنا وقالو دی ویلو یا صالح اتنا اے صالح علیہ السلام ذرا ولمنگ تبما عذاب قاعدنا چتی من سر وعده کی اتتی من یرے ان کنت من المرسلین کچریت د پیغمبرانو نا فاخذتهم الرجفۃ منی ولی ودیل رسخت زلزلے یو سخت زلزلہ پی اللہ را وستا فاصبحوا مدیدر زیدنی فی دارهم پخپل کورونو کی جاسمین پڑ مخی مڑ پراتا اللہ دا زلزلی پا زریبانی سمودیان حلاک و تباہ کر بعد آیاتونو کی راغلی چچگا پی راغلی وا نو قرآن پاک کل دیو عذاب ابتدا ذکر کئی کل انتہا ذکر کئی دا وچگا خواغ چگا دا آسمان دا طرف نچی زمکی للا رسیدا نو دم رہے بات ناکوا چی دا زلزلی صورت اختیارو نو کل چی تعبیر کئی پا چگ سرا او کل چی تعبیر کئی پا رجفتن زلزلی سرا فتولا عنہم نوریدن و حضرت صالح علیہ السلام ددوینا وقالا او فرمائلو یا قوم اے قوم زما لقد ابلغتکم بے شک رسول میں اتاسو ترسالت ربی پیغام دخپل رب داد وفات نا پس پیغمبر دخپل قوم سر خبرے کئی چکل پائی عذاب راغے نصالح علیہ السلام راغے او دخپل قوم دا الحجر خار پغار ادرے دو او دی قوم سر خبرے کولے چھ ما خستاسو خیر خواہی لٹولے وا و تاسو د خیر خواهانو سره محبت نه ساتلو او علما لیکلو دا هر پیغمبر معجزه ده چې د خپل قوم د هلاکت نه پسې سره خبره کړي او الله دا هغه خبره ای تاورولی ورته ما خستاسو خیر لټولو خستاسو د خیر خوا سره اس قسم مين نه و دغه شان نبی عليه السلام هم کړو او یو ناپو هچالوي چې په اسلام کې بن قتلول مشتبال شیخان صوفیان د جهاد نه په یو عجیبی طریقې سره اجتناب کړي چرا په اسلام کې وجل نشته ناغه یو می سړی ولې مال یې چر په اسلام کې دا خبره شې ما ورته ته د وجلو غم کې په اسلام کې دام چې کافر دی وجلو د خپې نه اونې سی او شاړ کوي ته ورغورځي غزوه بدر چې کله وشو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کو د یو سړي رشتو سردارا مبارک صحابو ته وی د دې خپې دیونی سي او یو شار کو یو په بدر کې وی غیر اور غرزوي نو لکه د مردار په شان هغه کافر د خپو نه ولا پړې واچولې شو او په شار کو کې غرزول درې مورس چې نبی رسول الله کله مدینه منوره ته واپس راتلو نو دراتلو نمخ کې راغې او د کوی په غاړو درېدو او یو یو کس ته نو مغستو چې ما درته سوینو هغه حقو کنا او زه په حقیقت کې ستاسو خیر خواهم کنو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته بخاری شریف روایت ته ویل الله حبیب ته خبره کې د داسي اجساد او سره چې ارواح پکې نشتا نبی علیہ السلام ورته وی دای د تاسو نه زما خبره خیری خو جواب نشرا کوله لدا الله د حبیب معجزه وا ځکه مشکات شریف او نورو کتابونو کې د احادیث باب المعجزات کې ذکر کړي ندا دا صالح علیہ السلام معجزہ وا دا اللہ حبیب کافر قتل کریم دی او قتلو لے سکے چی دخپونے نیولی او دا مردار پشان کوئی تھی ور غزوری دام دا اللہ حکم دے لکموز روجا زکاة دا اللہ حکم دے نو جہادم دا رب العالمین حکم دے لکا مثال پتور یو سنے دا مزن پس طریقی انکار کئی یا خلق دا مزن متنفر کئی نو کہ انکار کئی کافر دے او کہ خلق متنفر کئی نو منافق دے نو دغه شان د جهاد بارکه وسړی انکار کوي نو کافر دی او کده خلکو ذهن خرابوي نو دا رویه دا منافقانه رویه ده فتولا عنهم نوریدل حضرت صالح علیه السلام د دینه وقال فرمایلی یا قوم ای قوم زما لقد ابلغتکم بشک رسول می تاسو ته رسالت ربی پیغام د خپل رب ونصحت لكم او خیر خواهی می لټول واستاسو وردا یو عام قانون ذکر کوي او دا تر قیامت پوره دغه شان ده ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو د خیر خواهانو سره مینه نه ساتئ څوک چې د قوم خیر خواوي دا غي د قبر او د آخرت غم کوي نو د خیر خوا سره چا مینه نه ساتره ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو مینه نه ساتئ نخو خوي خیر خواهان بیا ګورئ سره وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا را لگلے میو سمودیانو تا نسبی رور دا غوی صالح علیہ السلام قال فرمائلی صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے زما قوم ذیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما لکم نشتر تاسو دفارا من الہ غیرو بل حصوک دے عبادت مستحق غیرو ہو غیر دا اللہ نا قد جاءتکم بشکر اغلی دے تاسو تبینتم من ربکم اخکار دلیل طرف درف ستاسونا هاوی ناقت اللہ داو خدا اللہ دا لکم تاسو دفارا آیا یو نشانا دا اللہ پا قدرت او زما پا پیغمبر ای صالح علیہ السلام وی فذروها نفریق دیدا تأکل فی ارض اللہ چی خوراکو کی پزمک دا اللہ کی ولا تمسوها بسوء مرس ویدیل ستکلیف فیاخذکم ورنرو بنی ستاسو لرعذاب علیم عذاب دردناک وذکروا آیات کئی اذ جالکم کلچ گرزولی ایتاسو خلفاء عباد من بعد عاد پس دہلا قول دعادیاننا وبوعکم فی الارض زیدر کڑتاسو لپزمک کی تتخیزون جوڑو ایتاسو من سہولها داغا مواری حسی او دنرمی سید دیزمکنا قصورا بنگلی وتنحتون الجبال بيوتا او تراشيو تو غيد غرنون كورنا فاذكروا آلاء الله رايات كيدا انعامات و احسانات دا الله ولا تعثوا في الارض مفسدين مگر زي پزمك كي فساد كون كي قال الملأ الذين ولوا سرداران وكسانوا استكبروا جزارون لي غنلوا من قومه دقوم داغنا للذين هاكسانوا تستضعفوا شيء كمزوري غنلي شيو لمن هاچات امن چيمان رولو منهم دبينا واتعلمونا ايات سفو هي گئی ان صالحا تبيشك بن صالح عليه السلام مرسل من ربه رالی گلے شوی دے دے طرف دخپل ربنا قالو دغی کمزور مومنانو ارتویلیو چه مالیو دے دولت کمزوری و خود ایمان کمزوری نوا انا بیشک منگا بما پا حق سبان ارسل بیہی چه دا صالح علیہ السلام رالی گلے شوی دے پاوی مؤمنون ایمان رولن کیو قال الذين استكبروا ولوا كسانو چزانو نیلوی گنلیو انا بالذی وی بیشکم مدعا پیغمبرنا دا کسنا آمنتم بیهی چتا سیمان روڑ دفاع کافرون انکار کون کیو فعقر الناقا نو قتل کریو ادا اوخا وعتونا فرمانی کریو آنم ربهم دو حکم دخپل ربنا وقالو اولی دوی یا صالح اتنا اے صالح علیہ السلام راول منت بما عذابت عدنا چتی موسر وادکیت تنمونگ یرے ان کنت من المرسلین کچریت دو پیغمبراننا فاخذتهم الرجفت دیلولیو دیلر زلزلی فاصبحوا نغرزی دلیدی سبا کرو فی دارهم جاثمین پخپل کورنو کی پڑ مخمڑ پراتو فتولا عنہم نوری دلیو احضر صالح علیہ السلام ندوینا وقالو فرمائلی یا قوم قوم زما لقد ابلغتکم بے شکر رسول موتاسو ترسالت ربی پیغام نخپل رب ونصحت لکم او خیر خواہی ملتول وستاسو ولیکن لا تحبون الناس وحید لیکن تاسو د خیر خواہ محبت نسات اید خیر خواہان سرا نخوخ و ای خیر خواہان فرمائی ولوتن او لوت علیہ السلام منگر علی گلہو اذ قال لقومه کلی چویلو خپل قوم تا کلی چویلو خپل قوم تا اتاتون الفاحشتا آیا رات لن کوئی تاسو الفاحشاہ کار دبی حیائیتا اتاتون الفاحشا آیا راتلل کوئی تاسو کار د بے حیائی تا ما سبق کم روان دیوالی ندکڑے دتا سنا بے حادی بے حیائی تا من احدن یوتن من العالمین بمخلوقاتنا یعنی دی دی گناہ موجب تاسو یہ ایجاد متاسو کرے دی وجن علماء علی کلی یو گناہ کول لی یو گناہ معاشرے تا ایجاد کول لی ددائی نمخ کی پا معاشرہ کے دی بی حیائی تا من احد اس یوتن من العالمین دا مخلوقاتنا دیو جنا اہل علم و اختلافو چھے آیا عام بدکاری سخت گناہ دا او کدا نیو قول دا علماء دامو چھے رب العالمین دا زنا بارکی فاحشو ویلی نکر لفظ ذکر کرے او دلت لواتت تا الفاحشو وی لکو گر ایتاسو سورہ بنی اسرائیل کی فرق ذکر کرے پلسما پارا سورہ بنی اسرائیل کی ددی دوار گناہوں میں فرق تو گو رہی آیات مبارک تو گو رہی دو درشم فرمائی وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا مِنْ اِزْدِكِ غَيْبَتْ كَارَيْتَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً بے شکدہ بے حیائیدہ وَسَاءَ سَبِيلًا اَوْ بَدَلَ آرَنَا دیئے کلا فاحشن نکر ذکر کو اور دیرے کی وئی اتعتون الفاحشا الف لام دا تعریفی پی داخل کو نو پا فاحشا الفاحشا کی فرق رہے دے گور داغی نسیوا کا پا الف لام سر ولوت ونولوت علیہ السلام اذ قال لقومه کلے چویل یخب القوم تا اتعتون الفاحشا تا آیا تا سرات للکوئی دیکار دے بے حیائی ایتا ما سبقکم روان دیوالی ننکڑے تا سن بے ہا دیتا من احد یوتن من العالمین دا مخلوقاتنا دیو جنہ علماء پنیز دا سزا وی داغی دا سزا نم خطرناک بعض علماء دا دوارو گناہن یو سزا ذکر کرے وا امام ابو حنیف رحم اللہ وی ہر دور کی بادشاہ وقت و خلیفہ دیتا دی سخت نا سخت سزاور کی او دا بعض علماء کو نیز دے دیا او دا آغی پا منز کی سفرق نو ذکر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا وقت کی دے دی بارک مشورہ شروع یو حدیث کی دا سراغلی ابو داود ابن ماجہ و ترمیزی نسائی شریف کی دا حدیث تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوت فاقتل الفاعل والمفعول به سوک چھ مپدغی لوت علیہ السلام پا قوم پا عمل لیدو او گواہان پی دی شریعت مطابق پیشول نوی قتل کئی یو روایت دارا غلیو امام ترمیزی کی دا الفاظم دی وہی کدا محسنین یو کا غیر محسنین وی شادی شدہ وی یا غیر شادی شدہ وی اولی رضی اللہ تعالی عنہ دے صحابہ کرام مشورہ کرو اولی رضی اللہ عنہ دا مشورہ ورکا چی انہا غزنبا لم تعصی بیہی امت من الامم الا امت واحدہ علی رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام چکل دید سزا بارک مشورہ کولا نو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ویدای و گناہ دا چی پدیبان نافرمانی نوکڑی یو امت دا امتونو نمگر یو امت چاگو امت دلوت علیہ السلام او اتافل پتر چی اللہ دا ایسر سکڑی نالی رضی اللہ عنہ زمادہ مشورر چی دا دی پا اور سوزولشی نوی دی صحابو رای پدی راج مشور چی پا اور دی سوزولشی نو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تا ابو بکر رضی اللہ عنہ خطو لے گلو چدا چا دا سیکڑی دا په اور باندې وسوځو دا شان عمل سو وخت پوری پدی باندې شورو زکوی ما سبب کوم باندې والے نده کړتا سن بها دیتا من احد یوتن من العالمین د مخلوقاتنا انکم بیشک تاسو لتأتون الرجال خام خارات للکوی نارینو تشہوتا پادا کولو دشہوت سرا من دون النساء لاود زنانونا بل انتم قوم مسرفون بلکی ای تاسو یو قوم مشرکان شرکم در کیلے او دو کفر و شرک نے علاوہ دام در کیلے اور ابن ماجہ حدیث دے ایک امام قرطبی ذکر کرے دا اللہ حبیب فرمائے ان اخوف ما اخاف ولا امتی عمل قوم لوط یز تخپل امت دے بارک اللہ حبیب فرمائے دے ریری گم ابن ماجہ حدیث بل انتم بلکی ایتا سو قوم مسرفون یو قوم دا حد نہ تجاوز کون کی وما كان جواب قومه نو جواب د قوم د حضرت لوط علیہ الصلات والسلام الا ان قالوا مگر دا چی ویلو اخرجوهم ویوشلیدوی من قريتكم ذيخل كلنا وذيخل خارنا ودا لوط علیہ الصلات والسلام ودوی مرغری اخرجوهم من قريتكم او شاڑا ایدئی در اخپل خارو در اخپل کلینا انہم اناسویت توحرون وی بیشک داس خلق دے زانو نپاک پاک کئی دادری وطن نو شڑے ندلوت علیہ السلام او داغی دا مرگرو دا شڑو لکوشی شکڑو او داغی دا سی خاص مرگری امنا صرف قرآن شریف ذکر کری چیئے او داغی اخپل کورنائی ولوڑے وی اغای بس ایمان روڑا لکو گر اتاسو دوشتے میں پارے پاول مخ کے سرد دمر محنتنا صرف بس یو کور ایمان روڑے ایم خپل کور و بی بی پکی نوا دوشتے میں پارے پاول مخ کیوں گو رہی فرمائی فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین انزم درشم آیات تیش پدم درشم فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین فاخرجنا نرئیستیو منگا منہا غسو کان چو فیہا پدی خار دلوت علیہ السلام کی من المؤمنین دمو منانونا فما وجدنا من مندلی منگ فیہا پدے کے غیر بیت من المسلمین الاود یو کور دا مسلمانانونا دا پینزو غٹ حارونو مفسرین لکھے خو پا پینزو غٹ و شہرونو کے دلوت علیہ السلام صرف بس یو کورن ایمان روڑا آپ یوسو کسان مشتملوا آدم خپل کورن ایوان فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين منون من دل من پاغے کے علاوہ دیو کورد مسلمانانونا وما كان جواب قومه نو جواب دا قوم دا ہوئی الا ان قالوا مگر دا چغی ویلیو اخرجوهم اشڑی دوی من قریتکم دی اخپل کلینا انہم اناس یتطہرون اے بے شک داس خلق دے تطہرون زانون پاک پاک کئی دید پاکی داوے کئی فانجیناہو ننجات ورکڑو منگاغتا و اہلہو او تابدارو داغتا داغا اهل چتابدار وایته منجات ورکړو الام راته مگر بیبی د لوط علیہ الصلات والسلام کانت من الغابرین ودا د باقی پات کی دن کو نہ پازاب کی دا حضرت لوط علیہ السلام بیبی وا او دی د کفر په حال کی وا لوط علیہ السلام تدید کفر پتنو دام قرآن پاک مو تاسو لخی چکل نبی تا دخپلی بی بی دی ایمان او کفر پتم نلگی ظاہرن کی دی حضرت لوط علیہ السلام تخپل کفر نو سرگن کرے ناغی دین خبر نو چکل عذاب راتنن واللہ ورطدا خبردارے ورکو اللم راتہو مگر بی بی داغو کانت من الغابرین ود باکیو پاتی کی دن کو نپازاب کے او دام قرآن خی چی د نجات شے اغا ایمان لے نسب او خپل ولی پریبان کار نکی ورنہ دلوت علیہ السلام بی بی دا دلوت علیہ السلام سر رشتہ دا لیکن چی ایمان نشتا نگور آغی تا نجات ملاو نشو لکہ قرآن پاک ذکر کرو گو رہی سورہ تحریم کی دا پشتے میں پارے پا آخر کی اللہ مثالوں نے ذکر کری دی مومنان ہوتا آیات گو رہی لسم دا پشتے میں پارے آخر مخ گو رہی سورہ تحریم او آیات تے لسم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرات نوح وامرات لوط ضرب اللہ بیان کرے دے اللہ مثلا مثال للذین ہا کسان تکفرو چ کافر دی امرات نوح اند بی بی دنوح علیہ السلام وامرات لوط او دے بی بی دلوط علیہ السلام کانتا ودا دوارا تحت عبدینی لاندی دنکاد دو بندگانو من عبادنا زمود بندگانو نا صالحینی چی دوارا نیکانو پیغمبرانو فخانتا ہما دی دوارو دخپلو خاوندانو سر پا ایمان کی خیانت کرو فخانتا ہما ایمانی معاملہ کی ور سر خیانت کرو فلم یغنی عنہما ننو دفکڑے دی دوارو نیکانو پیغمبرانو خواندانو عنہما دی دوارو بیبیانو خلنا من اللہ شیئن دا عذاب دا اللہ نشیئن ضربر وقیلا ویلشیو دی دوارو تا ادخل النار آوردن نشیور تا ماد داخلین سرد وردن نکی دن کو نام دوال انبیاء علیہ السلام غرشتی داغی غنصب چکل ایمان نون فیدے ورطور نکا وانتورنا علیہم متورا باران میرا ورولے اپاہوی بانی متورا باران دکانو دی قوم تا اللہ سو عذابون را جمکڑی یو خدلوت علیہ السلام مل منو بیزتی کولنو اللہ اور تستر گڑن دیکڑی دارنگی پدی د کام باران ورے دلو او دا پینز خارن جبیل امین علیہ السلام پا وزر اچت کرو او بے دا اسمان نرا الٹ کرو وانتورنا علیہم متورا باران میور علیو پدویبان باران دکانو فانظر نو گرے حبیب او ہر مخاطب توی فانظر گرا سوچو فکرو کا کیف کان سرنگو عاقبت المجرمین اخیری انجام د مجرمانو بے گوری سرنور ولوط و نولوط علیہ السلام اذ قال لقومه کلے چویلی اخبر قومتا اتعتون الفاحشتا آیاتا سرات للکوی الفاحش بی حیائیتا ما سبقکم راندے والے ننکڑے تاسو نبیہا دی بی حیائیتا من احد یوتن من العالمین مخلوقاتنا انکم بیشک تاسو لتأتون الرجالا خام خارات للکوی نارینو تشہوتا پادا کولو دشہوت من دون النساء الاود زنانونا بل انتم بلکی ایتاسو قوم مسرفون یو قوم مشرکان وما کان جواب قومی نو جواب د قوم د حضرت لوط علیہ الصلات والسلام الا ان قالوا مگر دا چوی دیو اخرجوهم وی اشڑی دوی من قریتکم دی خپل کلینا هر پیغمبر د شړلو اراده قوم لرله او قوم د وطن نشړله الا ان قالوا مگر دا چوی دی اخرجوهم وشړی دی من قریتکم دی خپل کلینا انهم اناس بشک دا س خلق دی یتطهرون زانون پاک پاک کئی فانجیناہو ننجات ورکو منگاغت واہلہو او تابدارو داغتا اِلَّا مْرَاتَ مَگر بی بی داغو کانت واغ من الغابرین دا باقی پاتی کی دن کن پازاب کی وامترنا علیہم مطورا باران میرا ورولے اپاہوی بان مطورا باران دکانو فانظر نوغور سوچکا کے فکان سرنجو عاقبت المجرمین اخیری انجام دو مجرمانو مدین اخاہم شعیبا رالے گلے اللہ رب العزت فرمائی منگا مدین والو تا اخاہم نسبیر اور داوی شعیبا شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اللہ مدین والو تلے گلے ہو او ددین کل تعبیر کی پا اصحاب الائک سرا او کل پا اصحاب مدین سرا بعض مفسرین لکلیو چہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دو امتن تلے گلے یو اصحاب مدینو او دویم اصحاب الائکو او دیو امت دا حلاکت نفس بلت اللہ لے گلے خدا و قول علماء کرام علی کلے چی دا درست ندے او غر قول دادی روح المانی وی ابن کثیر وی چی انہما امت واحدا اصحاب الائکا و اصحاب مدین یو امت تے خکلتی اللہ تعبیر کئی پا اصحاب مدین سرا او کلک تینا تعبیر کیگی پا اصحاب الائک سرا ندغا قول چی کموئی دو امتنو تا اللہ لے گلے ندغا قول درس ندے او غر ندے او دی تخطیب الانبیاء و ادار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے زکد دی پدی وعظ و نصیت کے حاغ مواد و الفاظ و موجود دی جیاد نور انبیاء رحم السلام اگے کی موجود ندی لے گلے میں مدین والو تا اخاہم اغن سبیر اور ددوی شعیبا شعیب علیہ السلام قال شعیب علیہ السلام فرمائے لیو یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم نشتر تاسد پار من الہ غیرو بل حسوک دے عبادت لائک و مستحق غیرہو غیر ددغ اللہ نا قد جاعتکم بے شکر آغلے لتاسو تبینتم من ربکم خکار دلیل لطرف درفستا سنا خکار دلیل لرتا خکار معجزہ در تراغلے زمات و نبوت بان حضرت شعیب علیہ السلام مرتوی قد جاعتکم بے شکر آغلے لتاسو تبینتن خکار دلیل خکار معجزہ دے طرف درفستا سنا فَأَوْفُ الْكَيْلَ نُپُورَكَ اِتَاسُ پِمَانَا وَالْمِيزَانَ اُتْلَ یعنی ناپ او تول کی کمی مکوئی دام در تخیج گر انبیاء علیہم السلام پخپل دعوت کی دے درجات لحاظ کئی اہم نا اہم خبر قوم تروان دے کئی رنبے ورت بیان دے مسئلے توحید کو ناغی نپس اغا قوم چونکی مدین مرکزی خارو او دا تجارت دا پار حلق براتلل نو دای په پنا په تول کې نقصان کولو نو د الله پیغمبر ورته وای فاوف الکیل والمیزان پورا کوي پیمانا والمیزان او تلا م په پیمانه کې کمی کوي او م په تلا کې کمی زیاته کوي ولا تبخس الناس اشیاءهم مکا موئی د خلقنا اغسی زنه دوی بحث پا معنا دا کمی رازی او دارنگی پا معنا دا نقصان رازی عرب وئی بحثهو حقهو اذا نقصهو ایاهو یعنی حق کمول تبخس وئی ولا تبخس الناسا مکا موئی د خلقنا شیاءهم اغسی زنه دوی یعنی دا ناپو تول پا کمی سر علائی غسیزون کموئی ما دین سم مراد دی ولا تبخص الناس آشیاءهم نو علماؤ لکلی پا دی کی پلین دین کی دروغ ویل پلین دین کی دوکا کول ٹگی کول دا تول پا کی داخل لی وعد خلافی کول کمی کول ٹگی کول دا ولا تبخص الناس تول کی داخل لی او دی کی علماء کرام ادام لکلی ویدی با ٹک سنا غستر دا ټیک سغستل لکنن زه په زبان ظالم حکومت د مسلمانانو رالی دا ټیک سغستل حرام او ناروا دي دا علماء لیکلي وای دی ملک لچ وخلق رالی یو ناشنا مسافر نو دای بداغنا غکر په سی واغستی او داغه په زیبه ورته کوټه ورکی لکه اوس نه صحیح لوټونو په زبان بازی بی دی ناغا غلط لوټونو ورکی نو کله اذا دخل علیهم الغریب وای چې کله مدین ته یو ناشنا سړی راغی نو دای به تیغا کارا دراهم او دنانی رواغستل او کوټه به ول ورکل کوټه به ول ورکل نو داته مراد ده او باقي علماء کرام دام لیکلي چې سمرا انواع دلین دین دی او پاغي کې نقصان ده نو دا ټول پدی کې داخل لی دا ټول دا پدی کې داخل لی لکه امام قرطبی او نور مفسرین دغه تفصیل ذکر کړی چه پا بخص کی دا طول صورتو نسدی داخل لی امام قرطبی وی وی بخص مانا و کمی وهو یکونو فی السلعت بالتعیب والتزهید فیها او المخادعت عن القیمة والاحتیال فی التزید فی الکیل والنقصان منه وکل ذالک من الاکل المال بالباطل وذالک منهی عنه فی الامم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم وحسبنا الله ونعم الوكيل وإذا بخص لغوي معنى دا كمي دا ويسي لك سامان كي عيب لتي دا چا سامان لتو لير دا خو عيب دار شير او سو كي در نالي نخزب در نبس والم دا بل پا سامان كي عيب رئيستل چیر ددا کار او ددا سامان درست نه ده وتزهید فیها او بے رغبتی پاغی کی دا شو دوکا کول شول چل شو نور قسمونه خوړل شول دا ټول عقل بالباطل کی داخل لی ولا تبخس الناس اشیاءهم مکم وید خلقنا اغسیزن ددوی اگر ایک امام روح المانی وی پدی کی دام داخل لی ويدخل في ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقير اللائق به وبيان فضله على ما هو عليه للسائل عنه وي پدې کې دام داخل لي یو سړی ته الله کوم حق ورکړي او تدا غیر کمول کوشش کې یعنی یو عام انسان دی یا عالم دی طالب دی دا هغه کوم حق او مرتبه ده هغه کمول وي دا ډېر نقصانی خبره ده اَبِي وَكَثِيرٌ مِّمَّنْ أُنْتَسَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ مُبْتَلُونَ بِهَذَا الْبَخْسِ دیو سړی مرتبه کمول هغه ته مرتبه نسبک کتل دام وې پدې کې داخل لې ولا تبخس الناس اشیاءهم مکه موید خلقنا غسیزونه دې ولا تفسدوا في الارض فساد مکه وې پز مکه کې پشیر کو کفر او گناهونو ظلمونو سرا بعد اصلاحها پس د اصلاح د دې ځمکه نا د ځمکه اصلاح راضی د الله او د الله د انبیاء علیهم السلام په تابعداري او په ځمکه کې فساد راضی د الله او د الله د پیغمبرانو په نافرمانی ذالکم خیرلکم دارنګ کول غرض تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو زما تصدیق کون کی دی ایمان نمراد دے ایک ایمان شرعی نو بلکی ایمان لغوی دا خبر در تا غرد دازش در لسکوم ان کنتم مؤمنین مانا ان کنتم مصدقین کتاسو زما دا خبر تصدیق کوئی او کی ایمان نا ایمان شرعی مراد سنون درست دے ورطوئی دا ناپ تول کی پورا والکول کم معاملاتو کی اس قسم نقصان نکول بلکہ دی شریعت مطابق لین دین کول دا در تا غورا دے خوشرد دا دے کی ایمان در کیوئی ذکر کی اوسڑی کی ایمان وی نداغر اشتیاوے لغل فائدہ دا یوسڑی کی ایمان دے نداغر صحیح حسن معاملہ دا پارا بہتر دا او کنی اوسڑی عقیدہ دا کفر دا نکاغڑیر صحیح لین دین کئی اخیرت کی پدیمان دل سفیدہ نے ملاوی ذالکم خیر لکم دارنگ کول غردی تاسو دا پارا خوشرد پک دار انکن تم مومنین کچرے تاسو موصوف یہی پسیفت دی ایمان بانے ذکر کلے چی ایمان نینو کدے سڑی نور معاملات صحیح دی اخلاق صحیح دی عادات صحیح دی ناغدل اخیرت کس فیدہ نور کئی ذکر ایمان تسوئی رأس اتواعات داد تمام اتواعاتو نسر دے ندیو سڑی لاس فی علا پکار راوی چی سری وی دیو سڑی مثال پا طور بانے نور اندامونا علا پکار راوی چی داغ سر وی او کسر دیوشی نلرکی نو داغ نور اندامونا اس پکار نرازی ایمان تسوئی توحید توئی رأس اتواعات ولا تقعدو مکینئی بکل سرات ان پا ہر لارکی تو عدونا چی تاسو خلق یروئی آغا خلق بے یرول چی چاو پا شعیب علیہ السلام مانی ایمان روڑے مکینئی پا ہر یولارکی تو عدونا چی تاسو یروئی کم خلق چی بشویب علیہ السلام تراتلے لئی بے یرول چل عیاض باللہ دا درو جننے دے دن نمو گروان لئی مسافر بے یرول اوی بے کی ایمان مرانو مونگ بمو قتل کو مونگ بتاسو کو قتل بمو کو ولا تقعدو مکی نئی بے کل سرات ان پہر لارکی تو عدونا چی تاسو مسافر یروئی خلق یروئی وتصدون عن سبیل اللہ او بندوئی دا اللہ دا لارنا مناغسوک آمن بیہی چی مانے روڑے دے پدی اللہ بانے وتبغونہا او لٹوئی تاسو دا غلار دا اللہ لرا عوجن کو گوالے یعنی کوشش کوئی چی خلق لپدی کی شکوک و شبہات پیدا کئی شکوک و شبہات پیدا کئی وذکرور آیات کئی اذ کنتم قلیلا کلچ ویتا سلب ورت اعداد ملگو نفرم لگوا فکثرکم نو اللہ تا سدیر کریئی دا دیر دل نا رب العالمین طرف نیو نعمت تے اگر چنن خلق دا زحمت و مصیبت گرزو لے ویچی دا دیر شن سب خوری او دا با دیر دل دیل یو خطرت محسوسی دا سی معلومی گی لکا دا رزق ورکولو زموار شی دی اگر پیغمبر دا نعمت پتور وی اذ کنتم قلیلا فکثرکم کل چی تاسو لگوئی نو دیرے کئی تاسو اور اللہ حبیبو ایزا بستاسو پڑیر والی پرد قیامت فخر کو وذکرو رایات کئی اذ کنتم قلیلا کل چی وئی تاسو لگ فکثرکم نو دیر کری یئی تاسو وانظرو گرئی کے فکانا سرنگیو عاقبت المفسدین اخیری انجام دا فساد کو ان کو چی اغا فساد کولو مخی ورطسو کیا دی عادیان سمودیان قوم دلوت علیہ السلام اغا چی فساد کولو او دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبران و مخالفت کولو انجام سشو و انکانا کچریوی توائفتم منکم یو دلد تاسونا آمنو چی غی ایمان روڑے دے باللذی پہغ دین ارسلتو بیہی چی ذرا لے گلے شیم پاغے پتاسو کی یو دلد آوغی زما پدی دین ایمان روڑے وطوائفتنا وبلدلدا لم يؤمنوا چغی ایمان ندر اوڑے نو مومنان توی فصبرو صبرو کئی ددائی پدی تکالیف ددائی پدی بد وردو فصبرو صبرو کئی حتی یحکم اللہ بیننا تردی چی فیصلو کی اللہ پا منزمون کی دنیا کی فیصلو کی اخیرت کی فیصلو کی وہو خیر الحاکمین او دا اللہ رب العزت وردی دی فیصلی کم کنا دیا گو رہی سر نور وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا را لے گلے مو اللہ وی مدین والو تنسبی رور داغوی شعیب علیہ السلام قال فرمائی شعیب علیہ السلام یا قوم عبد اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و من نبیو کئی مالکم نشتر تاسو دپار من الہ غیرو بل حسوک معبود و مددگار غیرو غیر ددی اللہ نا قد جاعتکم بے شکر آغلے دے تاسو تبینتم من ربکم خکار دلیل خکار موجزاد طرف درفستا سنا فاوفو الکیلا نپور کئی پیمانا والمیزان اطول ولا تبخس الناس مکم وید خلقنا اشیاءهم سزند دوی معاملاتو کی ار قسم عیب و نقصان والا معاملہ دا ٹھول پک داخل ولا تفسدو فی الارض او فساد مخوروی پزمک کی بعد اصلاحها پس دی اصلاح دینا ذالکم دارنگی کول خیر لکم غرد تاسو دپارا ان کنتم مؤمنین کیئی تاسو تصدیق کون کی زمان یا معیدون چیر وی تاسو آسوک چیر ایمان روڑے او یروی خلق ده حضرت شعیب علیہ السلام نہ متنفر کوئی و تصدون عن سبیل اللہ او بند ویتا سد لار د اللہ نہ منا سو کام نبیہ چی مان روڑے دے پدی اللہ و تبغونها عوجا او کوشش کوئی طلب وی دی لار لرکو گوالے چی خلق لو شکوک و شبہات وا چوئی وَذْكُرُوا رَآيَاتِ كَيْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا كَلَچِ وَيْتَا سُلُغ فَكَثَّرَكُمْ نُدِير كَرِيتَا سُ وَانْظُرُوا أَوْغُرَي كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ سَرَمُ وَخِيرِ أَنْجَام دَفَسَاد كَهُنْكُ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ كَچَرِ دَي وَڑَل رَتَا سُنَ آمَنُ چِي مَانِ رُولِنِ بِالَّذِي پَاوَسَ وَرْسِلْتُ بِهِ چِزَرَالِ غَلَشُوِمْ پَاغِ وَتْوَائِفَتُنَوْ بَلَدَ لَذَا لَمْ يُؤْمِنُوا چِغَيْمَانْ نَدِرَوْلِ نُمُمِنَانُ تَوَيْفَسْ بِرُو سَبَرُ كَي حَتَّى تَرْدِي يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا چِفِي سَلَوْكِ اللَّهُ فَمَنْزُمُنْكِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ او دا اللہ ورد فی سلیک ان کو ندے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قال الملہ ویلی سردارانو اللذین حق کسانو استکبرو چاگئی تکبر کڑو زانو نے لوی گنلیو من قومی ہی دا قوم دا شعیب علیہ السلامنا حضرت شعیب علیہ السلام تے فرمائلی لنخرجنک یا شعیب خامخا ابشرو تال رئے شعیب علیہ السلام والذین آہات سانو لر آمنو چغی ایمان روڑے دے معاکد تاثرا من قریتنا ددیخ پل خارنا ددیخ پل کلینا مدیننا او لتعودن فی ملتنا یا بشی تاسو پدین زمون کی بس دا دو خبری ولو کی یا حمد وطن نشڑو او پہس طریقہ تاسو پدی خپل ملک و وطن کی نپریزو او یا بس زمون پدی دین کی راگر زی دیدے کہ آیات مبارکہ کی مفسرین دا اشکال ذکر کرے لتعودن کی دادا عود نہ دے او عود وئی واپس کے دل رنبنی حال تا دا عود مانا دا الرجوع الی الحالت الاولا عود ویلے کی گی واپس کے دل رنبنی حال تا وجد اشکال دار چې عود وی دنبنی حال تا واپس کی دل نو دا حضرت شعیب علیہ السلام دا کم مومنان مرگری چو مخ کی دی پا حالت کفر کیو او دا شعیب علیہ السلام دا دعوت دا وجن پا ایمان او اسلام کی را داخل شل نو دای پا حق کی خدا حبر درست دا چې واپس کی گئی بز مون پا دن کی دکا مخ کی دی پا دا غدن کیو خود شعیب علیہ السلام بارا کی خدا حبر درست دا ننا ذکر نبی د نبوت نمخکین د کافر په دین کې دی یو دور د ژوندون په یو پیغمبر د الله د انبیاء علیه السلام دا سنتی ریږي چې د نیاغت دی ایمان په صفت باندې موصوف دی نو د شعیب علیه السلام بارکه خدا خبره درست نه ده د بعض علما یو جواب دا کړی چې دی ته وایي من باب التغلیب شعیب علیہ السلام او قوم تا طول تا نسبت شوے نو غلبے ورکڑے دا غیتا چونکہ ای گن وَيَّاو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا با واپس کی گئی تاسو زمون پا جن کی نو دا واپسی دا قوم پا اعتبار ویلی نو دا شعیب علیہ السلام پا اعتبار او بل جواب علماء دا کرے چی دا عوت پا مانا دا سیرورت تے نو دا مخکینی حال طرف ته رجوع پکې لازم نه را یعنی اولتعودن یا بشی تاسو فی ملتنا په دین زمون کې زکه د عود معنا مونږ په ضرورت سره او کاو مفسرین الله سی ویلی اولتعودن یا بشی فی ملتنا په دین زمون کې قال حضرت شعیب علیہ السلام د خپل قوم والا سرداران ته ویلی اولو کننا کارهین اگر کئیو منگ استاسو دی کفر او شرک او بی دینی لر بدگرن کی اولو کن ناکاری ہی اگر کئیو منگ بدگرن کی وردہ دی ایمان کامل نخدا چی پزرکی با کفر او شرک او دارنگ باطل و مذہبون تا بدگرن نبی علیہ السلام فرمائی وید کامل ایمان نخدا دا چی یو سڑے دا سی بد گرنی چی دے کفر تواپس شی لکسرمی چی یو سڑے دا بد گرنی چی دے اور تور غرزی گی و پور کیو سوزی قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمائی لیو اولو کن ناکارہین اگر کئیو منگا بد گرن کی دا اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکی او دیو مت توئی چی دا حق او دی دین دا بیان دا وجنا دا وطن نپک شڑل رازی او دارنگ حجرت رازی لکه مکه در لدو اتیا نمبر آیات کی تیر شون حضرت لوت علیہ السلام تخبل قوم ویلیو قالو اخرجوهم من قریتکم انہم اناس یتطہرون لوت علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام عمر گرید وطن نو شڑے عدلت شعیب علیہ السلام تمویل نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمائلی اولو کننا کارہین اگر کیو منگا بد گنن کی ستاسو دی دن لرا قد افترینا بے شک جڑکڑی بی منگا علی اللہ کذبا پا اللہ رب العزت بان درو ان عدنا کچر واپس شو منگا فی ملتکم ستاسو پا دی دن کی بعد اذن جان اللہ پس د دین چ اخلاص ہے او نجات را کړی دې مونږ ته الله منها د دینا وکستا چې دې دین ته مونږ واپس شو نو دا مخ کې چې مسویدا خو مونږ په الله الیاذ بالله دروغ ویلی چې ګر دا بس مونږ ځان خبرې کولې او بس حالت بدل شو تا او سر رالو قد افترینا علی الله کذبا بشک جوړکړی وای مونږ په الله دروغ ان عدنا فی ملتکم کچری واپس شومنگ پا دی دن ستاسو کی بعد اذن جان اللہ منہا پس د دین چی اللہ نجات را کر دے مونت دا دینا وما یکون لنا او ندی مناسب مونگ لرا ان نعود فی ها چی واپس شومنگ پا دی دن کی شومنگ پا دی دن کی الا ان یشاء اللہ ربنا مگر دا چی